بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد tukiendelea na darasa zetu katika ilmu ya aqida, na kwa sasa tunasoma risala hii usulu sunna lilimami Ahmad rahimahullahu ta'ala. Leo anazungumzia almuallifu rahimahullahu ta'ala mas'alatul mizan, mas'ala ya mizan, walimanu bilmizani يوم القيامة داخل ضمن الإيمان باليوم الآخر. نكويامين ميزاني كيبيمو أمباشو كتاويكوا هكوسيكو يقياما كوليامين يموهيلي كنا ينجيا كتكا سهيمو يكواميني سيكو يمويشو. نكواميني سيكو يمويشو ni moja katika nguzo zile sita za imani. Kwa hivyo leo alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ameanza kuzungumzia jambo la al-mizan. Kadhalika yatafuata mambo mengine kadhaa ambayo yote yanahusu matukio yatakayotokea siku ya kiyama, yaumul hisab, ambayo ndio siku ya hisabu. يوم يقوم الناس لرب العالمين ni ile siku ambayo watasimama watu wote, min awalihim ila akhirihim, kutoka mwanzo wao mpaka mwisho wao watasimama kwa Mola wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala wakisubiria hukumu zao. Fayaqulu Sheikh rahimahullah wal imanu bil mizan yawm al qiyamah kama jaa يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. Anasema Imamu Ahmad rahimahullah fi usuli sunna wal imanu bil mizan, na katika misingi ya sunna, misingi ya itikadi ni jambo hili, wal imanu bil mizani, na imani ya kuiamini mizani, wal imanu bil mizani, na imani ya kuamini mizani, يوم القيامة siku ya kiyama. Jambo hili ni katika misingi ya itikadi inda ahli sunnati wal jamaa, na ni jambo ambalo wanaliamini ahli sunna, na ni sehemu ya kuamini akhira, kwamba akhira ipo, na huko akhira kuna matukio mbalimbali yatatuka. Miongoni mwa hayo matukio ni hili la mizani, na mizani hapa kama wanavyosema ulama ni al-mizanu al-haqiqiyu, hii ni mizani ya hakika. Umekuja wasifu wake katika sunna, lahu kifatan, mizani hii ina vibebea viwili, upande huu panayekuwa kitu na upande huu. Lahu kifatan, una vibebea viwili, ina vibebea viwili hiyo mizani. Walahu lisan, na pia ina kisoma mizani, ina kitu ambacho kinaonyesha uzito umezidi huku au umezidi huku. Kwa hivyo ni mizani ya hakika, kwa wasifu huu aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunna wanaamini hilo, kama jaa, kama ilivyokuja na mambo ya mizani yamekuja kwenye Qur'ani na kwenye Sunna, kama jaa, kama ilivyokuja, yani jambo la mizani, fil Qur'ani wa Sunna, kwenye Qur'ani na katika Sunna. Na hapa anataja baadhi ya ahadith za kuthibitisha mizani. Anasema kama jaa, kama ilivyokuja, ay fil hadith, yuzanul abdu, atapimwa mja, yaumal qiyama, siku ya kiyama, fala yazinu, hatopata uzito, fala yazinu janaha ba'udha, ay la yathqulu, hatopata uzito wa ubawa wa mbu, kama jaa fil hadith. Na Imam Ahmad ameitaja hadithi hapa kwa maana والحديث عند البخاري حديثه مثبت في صحيح البخاري حديث نمبر 1439 وان اتلت ومت سكي قيامة يؤتى بالرجل العظيم نيمي كوج السمين اتلت ومت سكي قيامة مت مكوب ومت منين فلا يزن عند الله جناح بعوضة lakini hato kuwa na uzito kwa Allah wa ubawa wa mbu, ni mtu mwepesi kadri yake, pamoja na kwamba umbile lake ni kubwa, na ni alama kwamba huyu ni mtu muovu, hana uzito kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaitaja hadithi hiyo aliyotaja Imam al-Bukhari rahimahullah, lakini pia hadithi hii imetajwa na Imam Muslim, hadithi nambari 2785. Pia akagusia jambo nyingine, watuzanu a'malu al-ibadi kama jaa fil athari, na yatapimwa, watuzanu a'malu al-ibadi, na yatapimwa matendo ya waja, kama jaa fil athari, kama lilivyokuja hilo katika athari, katika mapokeo. Wa hadha thabitun, na hili limethibiti kupimwa a'mal, kama tutavyoona Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kwenye masala haya mizani ametaja vitu viwili hapa. Baada ya kuthibitisha imani ya kuamini mizani siku ya kiyama, akataja vile ambavyo vitapimwa kwa mujibu wa dalili zilivyokuja. Cha kwanza alichokitaja ni kupimwa mtu, mtu mwenyewe atapimwa. Akasema yuzanul abdu yawm alqiyama, na dalili zimeashiria kweli watu watapimwa. Cha pili ambacho amekitaja al-a'mal, ni kupimwa matendo ambayo tunayafanya, min salatin wa qira'ati alquran wa dhikrin ila ghairi dhalika, katika swala, kisomo cha Qur'ani, adhkari na mfano wa haya, katika a'malu saliha kadhalika, yale matendo mabaya tunayoyafanya yatapimwa matendo, na hili limethibiti kama tutakavyoliona. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala amefupizika na kutaja hayo mawili, lakini kuna kitu kingine pia hupimwa, na haya tumeyasoma katika Al-Lamia. Wabakia mizanu sijillat, na pia yatapimwa yale madaftari, mabuku ambayo yameandika matendo yetu, minal hasanati wasayiat, ni mamoja ni katika matendo mema au mabaya, madaftari yale ya kudhibiti matendo pia yatapimwa. Swala mizani halina shaka kuthibiti kwake. Allah subhanahu wa ta'ala kaeleza kwenye Qur'ani, kwenye aya mbalimbali, mfano katika suratul anbiya aya 47, qala Allah ta'ala wa nadha'u al-mawazina al-qista li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah kwenye aya hii anasema wanadhau almawazina alqista liyaumi alqiyama, na tutaziweka mizani za uadilifu kwa ajili ya siku ya kiyama, zitawekwa mizani. Fala tudhlamu nafsun shay'a, Allah anasema na haitodhulumiwa nafsi kitu chochote. Watu watahukumiwa kwa uadilifu na watu watapimwa kwa yale ambayo wameyafanya, bali hata kitu kidogo kabisa kitaletwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kupimwa. Hata kile ambacho ulikidharau wewe katika jambo jema, pengine dogo, wala hulikumbuki, ulifanya ukaenda zako, litaletwa siku hiyo. Au kuna kosa dogo tu ukalidharau hukulitilia maanani, utaliona siku hiyo, litaletwa. Allah anasema wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, ijapokuwa litakuwa jambo lina uzito wa punje ya khardal, punje ndogo kabisa kuliko albur, ni ndogo kuliko hata ngano, ni ndogo kuliko alurz, ndogo kuliko punje ya mchele. Khardal ni katika aina za nafaka zenye vipunje vidogo vidogo, kama mnavyoona punje za ulezi makamu yake. Anasema Allah wa in kana mithqala habatin min khardalin, na hata kama tendo la mtu litakuwa na uzito wa punje ya khardal, kijipunje kidogo, ataina biha, tutakileta kipunje hicho, kitahudhurishwa pale. Anasema Allah wa kafa bina hasibin, na imetosha kutu sisi kuwa ndio wenye kuhesabu, mwenye kuhesabu hesabu hii ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna wizi hapo wala hakuna ghishi, mwenye kuhesabu haya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, pana hesabu gani itapotea hapo? Hesabu zenu za ulimwengu zimejaa ghishi. Kamtafuta mtu akabambanya bambanya hesabu hapo, ukaonekana wewe ndio unadai, kumbe unadaiwa, hesabu zimepikwa. Na jamaa yangu muhasibu, ngoja nimlete hapo, atafanya mambo, hesabu zinapindishwa, vipenyo vinageuzwa, unaonekana unadaiwa wewe sasa. Hakuna mambo yao, mambo yao huko hakuna. Allah ndiye mwenye kusimamia hesabu hizi. Kwenye aya nyingine katika suratul A'raf, Allah anasema wal waznu yawma idhin alhaq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Allah anasema wal waznu yawma idhin alhaq, na uzani na mizani siku hiyo ni haq, siku ya kiyama. Faman thaqulat mawazinuhu, na yule ambaye zitakuwa nzito mizani zake, mizani za mambo mema zitakuwa nzito, faulaika humul muflihun, na hao ndio ambao wenye kufaulu. Waman khaffat mawazinu, na yule ambaye zitakuwa nyepesi mizani zake, hana kitu, mema yamekuwa mepesi, maovu yamekuwa mazito, maovu ni mengi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema faulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ndio wale ambao wamezitia kwenye khasara nafsi zao, bima kanu biayatina yadhlimun, kwa yale ambayo walikuwa katika aya zetu wanafanya dhulma. Watajuta hao watu waovu. Hizi ayat zimethibitisha mambo ya mizani. Kadhalika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu inda al-imami Tirmidhi wal hadithu hasan, hadithi ni hasan. Anas ibn Malik kijakazi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtumishi wake, alimuomba mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu Anas sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam an yashfa'a li yawm al-qiyamah, mimi nilimuomba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aniombee mimi, anifanyie uombezi kwa Allah siku ya kiyama. Mtume akamkubalia akamwambia ana fa'ilun, mimi nitalifanya hilo kwa ajili yako ya Anas. Angalia wema waliotangulia wamepata khairi hapo. Anas ibn Malik anamwambia Mtume alayhi salam, fa aina atlubuka ya Rasulullah, nitakutafuta wapi mimi huko kiyama, wapi nitakupata ili uniombee? Qala utlubuni awwala ma tatlubuni ala sirat, nitafute Anas, sehemu ya kwanza ya kunitafuta kwenye sirat, kwenye daraja lile, kivuko ambacho watavuka watu pale, nitafute pale. Qultu, Anas yasema, nikasema, fa in lam alqak, isipokupata hapo ya Rasulullah. Qala fatlubni inda almizan, basi nitafute kwenye mizani. Almizanu haq, mizani ni haq. Hadithi imeendelea. Sasa katika jambo la mizani, kama tulivyosoma, nitarudia kwa haraka haraka kama kuwakumbusha. Maladhi yuzanu, ni kipi ambacho kinapimwa? Alimamu Ahmad ametaja viwili katika vinavyopimwa, ni al-a'malu nafsuha, ni matendo yenyewe yanapimwa. Fatujassamu af'alu al-ibadi wa tudha'u fil mizan, wanasema ahlul ilm, matendo haya yatafanywa kama kiwiliwili hivi. Hizi a'mal tunazofanya, dhikri, kusoma Qur'ani, a'mali zitafanywa kama ni kitu, alafu kitawekwa katika mizani. Na haya miyataja Imamu al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, akinukuu an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, na imethibiti hiyo kwa Ibn Abbas kwamba matendo yatapimwa, yatafanywa tajisim kama vile ni kitu hivi chenye mwili, kisha yakapimwa. Na kuna hadithi nyingi zenye kuashiria hilo, miongoni mwa hizo ni hadithi wa Abi Huraira inda al-Bukhari. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مفانو حديثه نتومي صلى الله عليه وآله وسلم ونسيما كلمتان حبيبتان إلى الرحمن منينو مويلي ينبنيز منينو مويلي هايوكو الله مينجي ورحمة ni mepesi mawili hayo katika ulimi, mepesi kuyatamka. Thaqilatani fil mizan, lakini ni mazito hayo maneno mawili hayo kwenye mizani. Mtume akayataja subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, dhikr, adhkari hizi uradi huu. Kwa hiyo kusema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, hayo tu maneno haya mawili yanapendwa na Allah, mepesi katika ulimi, yana uzito katika mizani. Kwa hivyo a'mal tuzan, matendo hupimwa. Kadhalika tumesema katika venye kupima ni sahaif al-a'mal, madaftari yale amal yanapimwa pia. Al-Imamu at-Tirmidhi katika al-Jami' al-Jami' as-Saghir ametaja riwaya, na Sheikh al-Albani ameisahihisha riwaya hii katika silsila sahiha, hadithi nambari 135. Hadithi ndefu, inazungumzia mambo ya mabuku, mafaili yale, mafaili ya amali zetu, kwamba nayo yatapimwa. Ni hadithi ya Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anaeleza Abdullah bin Amr bin al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sayu'ta birrajuli min ummati, ataletwa mtu katika umma wangu, hiyo ni siku ya kiyama, ala ru'usil khalaik, mbele ya kadamnasi ya watu, ataletwa mbele za watu. Fayunsharu lahu 99 sijillan, kisha yatafunguliwa kwake yeye, yataanikwa pale, yatawekwa wazi mafaili 99. Kullu sijillin madda al-basar, kila buku lake ni kitambo cha kuona jicho. ukubwa wake ni pale ambapo uoni wa jicho lako unaishia. Mafaili makubwa kweli kweli. Thumma yuqal, kisha patasemwa akiwaambia yule mtu mwenye madaftari yale, atunkiru min hadha shay'an, unapinga katika haya chochote? Una chochote unakipinga kwa maana si yako haya umesingiziwa? Adhalamaka katabati alhafidhun, je, wamekudhulumu waandishi wangu kwenye kuhifadhi haya? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura, kila mwanadamu tumempa msimamizi wake, anatembea naye katika shingo yake akiandika shari na kheri. Bali baadhi adilla zimewataja kwa majina, raqibun wa atid, kuna wakuliani na wakushotoni. Baadhi ya mufasirini wasema ni malaika mmoja mwenye majina mawili, wengine wasema ni wawili. Ala kulli hal, yanahifadhiwa, kuna kitabu maalum. Allah anasema wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura, na tutamtolea yeye huyu mwanadamu siku ya kiyama daftari, atalikuta pale limefunguliwa, iqra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba, soma daftari lako, itatosha kwamba wewe ujihukumu mwenyewe leo. Na Qur'ani imeelezea pana watu watastaajabu, mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Kina nini hichi kitabu? Kitabu gani hichi ya ilahi? Hakijawacha dogo wala kubwa, pia limethibitiwa, kimelithibiti hata hili pia eh? Mtu anashangaa nini, mng'onga tu pale bwana, nikamramba kisogo, kumbe lipo. Ah, nilisunya tu pale kwa kumdharau, kumbe pia lipo. Watayakuta yale waliyofanya yamehudhurishwa eh? Sasa huyu anaambiwa na Allah kupitia hadithi hii, umedhulumiwa na waandishi wangu. Qala la ya rab, nasema hapana mola wangu, hawajanidhulumu. Mtu huyu amekata tamaa, kama anavyoeleza Mtume alayhi salam, hadithi ndefu, amekata tamaa, anaona mimi ninaangamia sasa. Fayaqulu rabb, atasema Allah mlezi, bala inna laka indana hasanatun wahida, hapana sivyo hivyo, usikate tamaa, hakika wewe unalo kwetu sisi jema moja. La dhuluma alayka alyawm, hakuna dhulma juu yako leo, hutodhulumiwa, jema unalo. Fayukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Hadithul bitaqa inasema hivyo, kitatolewa kitambulisho, kikadi, ID, kitatolewa kikadi, kuna ndani ya hicho kikadi pameandikwa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Fayaqul, patasema ahdhiruhu, mleteni huyo mja wangu. Huyu mja ameshakata tamaa. Fayaqul, atasema ya rab, ma hadhihi albitaqa, ma hadhihi sijillat, kina kazi gani basi hichi kitambulisho na huu mrundo wa mafaili haya ya madhambi haya? Kitaniokoaje hichi? Kitafanya kazi gani kitambulisho hiki mbele ya balaa hili? Fayaqul, innaka la tudhlam, wewe hutodhulumiwa. Fatudau sijillatu fi kiffa, yatawekwa mafaili, mabuku yale, kwenye ubebea mmoja wa mizani. Walbitaqatu fi kiffatin, na itawekwa kitambulisho kile, kikadi, kwenye kibebea kingine. Qal, Mtume anasema fatashat asijillatu wa thaqulat albitaqa, yatakuwa mepesi yale mafaili mabuku, yatakuwa mepesi na kitakuwa kizito, itakuwa nzito ile bitaqa. Qal, akasema Mtume, wala yathqulu ma'asmi Allahi ta'ala shay'un, na wala hakiwi kizito pamoja na jina la Allah subhanahu wa ta'ala chochote, yaonyesha huyu mtu alikuwa mkweli kwenye shahada yake ya la ilaha illa Allah. Na kwa wale wenye kusoma ile khilafu ya wanawachuoni juu ya takfiru tariku sala, Sheikh Albani ameishikilia kwelikweli hadithi hii, kwa sababu katika baadhi ya riwaya zake imetaja ataletwa mtu lam ya'mal khairan qat, sio mahala pake hapa. Lakini wanawachuoni wanaeleza kwamba hii shahada tu an la ilaha illa Allah ni ile ambayo imetimia yale masharti yake, yale masharti saba yale tutakuja kuyasoma. Alhasili, ushahidi ninaotaka hapa ni kuonyesha kwamba madaftari pia yanafanyaje, yanapimwa kadhalika. Katika ambao vinapimwa ni al-amilu nafsu, tulisoma ni yule amil, mtu mwenyewe atapimwa. Ushahidi ni hadithi ambayo ameitaja Imam Ahmad kwamba ataletwa mtu fala yazinu inda Allahi janaha ba'udha, hana uzito kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa bawala nini, uzito wa bawala mbu, hana mwepesi kwa sababu ya uovu. Lakini pia pamethibiti ile hadithi ya Abdullah bin Mas'ud, tumeshaisoma hapa mara kadhaa, kwamba Abdullah bin Mas'ud alipopanda katika udi al-Araq, ule mti wa mswaki, walipokuwa safarini akichuma mswaki, ukaja upepo ukavuma, nguo yake ikafunuka, ikaonekana mihundi yake, ugoko wa Abdullah bin Mas'ud mwembamba. Faja'ala an-nasu yataajabun min diqqati saqaihi, ikawa watu katika masahaba wanastaajabu ule mwembamba wa mihundi yake. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mtume akasema, walladhi nafsi biyadihi huma fil mizani athqalu min Uhud, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, hiyo mihundi miwili ya Abdullah bin Mas'ud ambao membamba mnaishangaa ni mizito zaidi kwa Allah kuliko mlima Uhud. Adhim, watu wabora kama hawa wakitembea ardhini hii ni ushahidi kwamba watu pia wanapimwa. Kwa hivyo Imam Ahmad katika matini ametaja kupimwa mja, na hilo limethibiti, na ametaja kupimwa a'mal, ambalo hakulitaja kupimwa nini, sijillat, tulijazia hapo. Baada ya kuyasema hayo, qala rahimahullah, tunaamini sisi mizani na yale yaliyokuja, wal imanu bihi, na kuyaamini hayo, ay alladhi jaa fil athar, hayo ambayo yamekuja kwenye athar, wal imanu bihi, na kuyaamini hayo yaliyokuja katika nukuu katika athar, wat tasdiqu bihi, na kuyasadikisha mambo hayo, wal i'radu amman radda dhalik, na kumtupilia mbali na kumpuuza, amman radda dhalika, kuhusiana na yule ambaye amelikataa hilo, wal-i'radu, na kupuuza au kupuuzia, amman radda dhalika, kuhusiana na yule ambaye amelikataa hilo. Kama kuna mtu anakataa mizani, amna bwana, nani alienda karudi? Wapumbavu wao wako wengi tu, pumbavu kama hao na wapuuza. Sisi hatuna shaka na mambo yenye kuzungumzwa na Qur'ani na Sunna, hatuna shaka wala hatujaribu. Na mtu aliyoko hivyo mwenye mashaka mashaka hajawa muumini. Waumini ni wale ambao hawana shaka na mambo ya ghaibu wanapoambiwa, na si lazima yaingie kwenye akili zao. Pana maajabu mangapi yamefanyika kwenye maumbile yako tu ya mwanadamu, yanaingia kwenye akili yako. Allah ameweza kuyafanya hayo unayoyaona, anashinda na hayo mengine subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale watu wa kuleta mzaha mzaha, sisi hatushughuliki nayo. Wal-i'radu, na kumpuuza na kutokumjali, bali kumuona ni mtu mjinga asiyejielewa, amma radda dhalika, na kumpuuza na kutokumjali yule ambaye amelikataa hilo. Wa tarku mujadalatihi, na kuacha kujadiliana naye. Almujadala ni kutupiana maneno mkawa mnavutana, yeye anasema na wewe unasema, ndio mujadala. Watu wapuuzi kama hawa ambao hawakubali kusarenda katika dalili na kujisalimisha, achana nao. Kwa hivyo sisi tunaliamini hili, wala hatuna shaka, wala hatuhitaji maneno hayo kwamba nani kaenda akarudi kutuambia. Tunaamini Qur'an na Sunna zimeeleza hayo kwa uwazi kabisa, ni habari za yakini kabisa. Tayib, mambo haya ni marefu marefu, basi tatosha hapo, muda wetu umekwisha. Ataingia rahimahullahu ta'ala kwenye jambo jingine katika imani za kuamini akhira, ni watu kusemeshwa na Mola wao siku ya kiyama. Utaulizwa huko na utajibu, hakuna mkalimani, hakuna mfasiri wa lugha, kila mtu atajieleza kwa lake. Aya tafuatia, kisha atakuja mambo ya al-hawd, mambo ya adhabul qabr na fitna za qabr, kisha mambo ya shafa'a na mengineyo yanayofuatia, mambo ya masihu dajjal na mengineyo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khaira.